Book 2 عشرة دسمت أمس اليوم غدا فكر شودين ريت أمس كان السبت فكر بي سسدينا أمس كنت في السينما Vakar es biju kino. كان الفيلم مشوقا. Filma bija interesanta. اليوم هو الأحد. Šodien ir svētdiena. اليوم أنا لا أعمل. Šodien es nestrādāju. سأبقى في البيت. Es palieku mājās. Gadan al-ithnain. Rīt ir pirmdiena. Gadan sa'audu lil'amali mujaddadan. Rīt es atkal strādāšu. Ashtaghilu fil maktab. Es strādāju birojā. Man hāza? Kas tas ir? هذا بيتر. Tas ir Pēteris. بيتر طالب. Pēteris ir students. من هذه? Kas tā ir? هذه مارتا. Tā ir Marta. Marta sekretērā. Marta ir sekretāre. Pīter wa Marta asdiqā. Pēteris un Marta ir draugi. Pīter sadīqu Marta. Pēteris ir Martas draugs. Marta sadīqatu Pīter. Marta ir Pētera draudzene. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.